أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. سورة الممتحنة مدني سورة تے ترتیب در سورتونو کې 60 شپیتم او ترتیب در نزول کې 91 یو نوی پس در سورت الاحزاب نا نازل شعر مخی سورت سرارت پگنو جو دے اول آجا مکی سورہ حشر کے ہوئے سی مومنان نے کافران سر تعلق نہ ساتھی مکی سورہ حشر کے ہوئے مومنان نے کافران سر تعلق نہ ساتھی بڑی سورہ کی تنبیہ اور کئی وارننگ ور کئی په تعلق او په لین دین کافرانو سره تعلق بند کئی دی سورت کی تنبیہ ور کئی چې کافرانو سره تعلق بند کئی دویم وجا مخکی سورت کی انجام دا خلق بیان کو جو وعدہ خلافی کڑوا مخکی صورت کی دعوی خلق و انجام بیان کو جو وعدہ خلافی کڑوا پدی صورت کی اصول بیانی چی دی اصول و پابندیو چی نو دا عذاب نو بچی دی صورت کے اصول بیانی چی دی اصول و پابندیو چی نو عذاب نو بچی در ایم مخی صورت کے آخر کی مسئلہ توحید بیان کا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو مخی صورت کی مسئلہ توحید بیان کا دو استمیات کے بدی صورت کے بدی صورت کے اول کی ہوئی سوک دا مسئلہ نمانی مومنانو توئی لا تتخذو عدوی وعدوکم کی مسئلہ توحید نمانی دا زمان دشمن دے اللہ ہوئی دیسا دا تعلق مساتی دوستان مساتی مخی صورت کی مسئلہ توحید بیان کا دو اجتماعی کرندی صورت کی ہوئی کہ مسئلہ توحید سکن منی داد اللہ دشمن لے دے سر تعلق مساتی سلورم آجا مکی صورت کے دوستی د منافقانو ذکر سوا دالی کتاب سرا مکی صورت کی دوستی دا منافقان ہوا دوستی دا منافقان ذکر سوا اہلی کتاب سرا دی صورت کی نہی کئی دا ممنانو کافران سرا دوستی مکوئی دی صورت کی نہی کئی کافران سرا دوستی مکوئی انزم و جا مکی صورت کی معاہدین دا اہل کتاب و ذکر سو مکی صورت کی معاہدین آغا خلق چواده و سرشه و معاہدین معاہدین دا اہل کتاب و ذکر سو دی صورت کی معاہدین دا مشرکین و ذکر کئی مکی معاہدین دا لیکن داو دی صورت کے معاہدین دا چچاس روادہ سوا معاہدین دا مشرکین ذکر کئی نورم گن وجوہاتی دربتا امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز فاتم آیات لا ینہاکم اللہ عنی الذین لم یقاتلوکم فی الدین په دین کې تاسو راجګړ نه کوي د دې د راشه درڅنه الله تاسو نه منې کوي د دې تر راشه درڅ کوي لین لین کوي تاسو دین نه منې کوي دانګې د صورت ممتاز ده په دولسم آیات آیت نمبر 12 دارنگی دا صورت ممتاز پر لسم آیات خلاصر صورت صورت کی بائیکار دا کافران سرا بائیکار دا کافران سرا او دا مشرکین دو اقسام بیانی یو قسم مشرکین سره لین دین روا دے یو قسم مشرکین سره لین دین روا دے جائز دے او دی نور سره دوستی مکوئی دویم قسم مشرکین دی آئی سره دوستی مکوئی یو قسم مشرکین سره دوستی کوئی لا ينهاكم الله اذن قسم مشرکین نہمایا کہ انما ينهاكم الله سوک در سر جنگ کئی پر دین کی آئی سر دشمنی کئی سوک جنگ نہ کئی پر دین کے نہ آئی سر دشمنی مکوئی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو الذین آمنو اے مومنانو لا تتخذو منسی عدوی دشمن زمان وادو اکمو دشمن ساسو اولیاء فدوستای سران تلقون الیہم شغردوی تاسو دیتا بالمودتی پیغام دا دوستای وقد کفرو او پتا کی سرا کفر کلو دی بما پابا نی جا اکم کرا غیتا ستا من الحق دا حقنا قرآن یخرجون الرسولا و باسی دی پیمبر علیہ السلام و ایاکم و تاسو لرا ان تؤمنوا باللہ دیو جنا شیمان روڑی تاسو پا اللہ بارنی ربکم چرم ساسو دی ان کنتم کچری ایتاسو خرشتم اوزیتاسو جہادن نپارد جہادن فی سبیلی پلا زماکے وقت غا آمر ذاتی اور پارد لٹولو در زامن تیازمان اللہ وی تسرون الیہم چی پٹلی گئی تاسو دیتا پٹوئی تاسو دیتا بالمودتی پیغام دا دوستائی تسرون الیہم پوٹ گرد ویتا سدیتا بالمودت پدو سیسارا وانا آلم وزک پویما بما پابانی افیتم چپٹ ویتا سو وما آلنتم آج کرک ویتا سو ومی فالو چاچو خدا کار من کم دتا سناو وقل زل سواء السبین داکی سراو خطا شو گمنا شو دا سمیلا ریناو این اشقابو کم کغالی سیرا کافر پتا سبانی یکونو شیودہی لکم تاسو لرا آداءن دشمنان ویبسطو الیکم او اگدبا کنی تاسو دا ایدیم لا سنو پن دپان را قتلو وان سین تو موجبی دنی بیسو اے پب دائی سارا ووجو خو قیدینو تکفر ہناو کاشی کفر قیدان سو لانتان باکم جنی فید بدن کی تاسو داو ارحامکم رحمون اصداسو ارحامکم فدولی اصداسو ولا اولادکم ولا اولاد اصداسو یوم القیامة فضل قیامتو یا سلو بینکم فی سلبو کی پمین سازو کی واللہ اللہ پاکر بما پابانی تعملونا کہ کوئیتا سو بسیر لدن کے لین قد کانا دبدا کی سرشتا لکم تا سنرا قصواتن وصناتن طریقہ بہترا خیلتاؤں فی ابراہیماؤں قبیقات دے ابراہیم علیہ السلام کی دا قلق لار سراؤں واللزین آکسان سراماہو چد سریو اس قالو کلیسیوئن نئی لقامی قلقام داؤں انا برآؤ منکم یقینن گا بیزار ایدتا سناؤں وَمِمَّا دَاغِنَا تَعْبُدُونَا مِن دُونِ اللَّهُ عبادت کو ایتا سبغیت دا اللہ ناو کفرنا بکم انکار کو تاسو قفلو علی برنی وَبَدَا اَوْخَرَ سِعِنَ بَيْنَنَا قُمِعْزَمُ کی وَبَيْنَكُمُ لَا دَعْوَتُ وَقُمِعْزَاسُ کی دشمنی عداوت کار دشمنی وَالْبَغْضَاءُ اَوْتْرَبْغَنِ تَزْلُ دشمنی ابدان ہمیشہ حتا سنے پوری تومنو باللہ ایمان روڑی تاسو پالا باننے وحدہو یکی وازے اللہ قال ابراہیم مگدہ ویناد ابراہیم علیہ السلام لیبیہ قلق لاتاو لاتاو پھر اننکا چپلاتے ویڈیو خاما خاما خنبا وارما تارب بارا وما عملکو اواغ دارنیماو لَكَ تَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ لَا ذَرَّةَ لَنَا مِنْ شَيْءٍ ذَرَّةً رَبَّنَا ارْزُقْنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا تَبَنِ ذَاسْبَر لِلْمُنْغَا وَإِلَيْكَ نَمْنُ تَتَرُجُ كُمْغَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ تَتَدِرَتْ لَنَا رَبَّنَا ارْزُقْنَا لا تجعل نامکر زمگا فتنتن کمزوری للذین آو فتنہ پمانا مفتونا فتنتن کمزوری للذین آکسان لنا کفرو چکا فران لی وغفر لنا بخنو کمگتا ربنا ارب زمگا انکا یقننتا انتا اللہ عزیز الحکیم تغالب او حکمت والے لقد کان لکم بدا کی سر سر تاسو نراؤ فیہم پدی انبیاء علیہ السلام کے اسوتم طریقہ حسنتن بہتراؤ لمن دبار دا وچاکانا چوی یرجو اللہ یقید ساتی دا اللہ امید ساتی دا اللہ والیوم الآخرا آد اور از آخرتا ومن یتولا آسوب چوارلو فإن اللہ وزیشک اللہ پاکا هو الغنی الحمید دے بے پرواز سہلے سہلے تسلیت اصل اللہ زنیتی اللہ ایا جال بینکم یو مگر دی پمین ساسو کے و بین اللذین پمین دا کسانو کے آدے تم کی دشمنی کوئی تاسو منہم دی سرا موعدہ دوسری یو گر سوئی تاسو دشمنان سر دوسری واللہ قدیر او اللہ قدرت والدین والله غفور رحيم والله بكم كما ربان لا ينهاكم الله لمن كيتا سنر الله عن الذين آتتوا سيدا كساننا دلين دين دها كساننا لم يقاتلوكم تجنگ نوکڑ تاسو سرا في دين بدين كي ولم يخرجوكم آنی یوکلی تاسو من دیارکم نکورن ساسو ناو ان تبروهم چی راشدس اوکی تاسو سراو لیندن اوکی تاسو دی سراو و تقن سیتو احساب کوئی الیہم دی سراو ان اللہ یقنن اللہ یخب المقصدین من قید احساب کون کو سراو انما يقينن ينهاكم الله من كيتا سن الله ان الذين دلين دندها كسانن قاتلوكم في جنگ كل ويتا سوسرو في الدين بدين كي واخرجوكم او شريتا سن را وباسيتا سن را واخرجوكم او کلی ایتاس من دیارکم نکرون ساسو ناو و ظاہرو اینداد کرید ایبل علا اخراجکم پوکلو ساسو بانی انتاو اللہم ایدو سیو کئیتاسو دی سراو و مئیتاو اللہم اوچاکی دو سیو کدی سراو و ان اللہ وزشک اللہ پاک هم الظالمون هم دیلی جاتے کون کی یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والاو اے مومنانو اذا جاءکم المؤمناتو کلا چلا جیتا سوداو مومنان خزی مہاجرات نے ہجرت کون کی فامتحنوہن نا امتحان وقلید دیناو اللہ عالم واللہ کو پویلے بی ایمان ہننا پا ایمان درین فین علم تمو ہننا پس کچر پیج نیتا سو دین لراؤ مومنات انچی مومنانی دی فلا ترجو ہننا پس مو پس کوئی دین لراؤ الالکو فارے کافرانو تا لا ہننا نینی دا خزی حل اللہم روا دید پاراؤ ولا ہم نینی دا آنلی دا کافران یحلون لہن روا دید پارو و آتوهم ورکی دید لی کافرانو تاو ما انفقو چی خذکری دی و خذ باندی و لا جناح علیکمونی تر گنا پتا سباندی انتن کی ہوہن چی پنی کاس رواق لی تاسو دیل رو اذا آتے تموہن کلا چور کوئی تانسو دئیتا اجرہن اجرنا دلئی محرنا دلئی ولا تم سکو آمسا تئی لکافر لرا ولا تم سکو آمسا تئی خزیر کافر بغسم الکافر فا نکالا کافرانو و نکالا کافرانو ساراو او اسم بچاو دا کافرانو لیکن نکال سران خذبت کیږي دا غي حفاظت کیږي ولا تم سيكو ومساتين دي خذو کافر قدر کافران نرو ميو تمل کافرين په بچو نه کافر سره يني پني کا د کفر پني کا کافران وسالو او وليما انفقتم ها چه خرچوئی تانتو ولی اسألو او او دیواری دا کافر ما ها مال انفقو چه خرچوئی ویدئی ذالکم حکم اللہ دارنگی سی منون کن حکم دا اللہ دفیسلی دا اللہ یا کم بینکم فیسلو کی پمینتاسو کے واللہ علیم حکیم او الله ويا حکمت وان له وين فاتكم او فکر پاتې څه تا سناو شيون شي من ازواجكم دخذ تا سنا ان الكفار كافر تاو فعاقبتم نكوارا غساسو فات الذين نوركيا ويتا فات الذين نوركيا کسانو تاو زہبت کی تلیدی ازواجهم خزیددی کافرون سالاو ازواجهم خزیددی کافرانون سالاو مثل ما پشانداوی انفقو چی غزکڑی دی واتقو اللہ اللذی او یلی گید اللہ وزاتنا انتم چی تاسو بی فلیبانی مؤمنون ایمان لولون کیے یا ایو النبی این بلی صلاة والسلام اذا جا اکا المؤمنات کلا چلا چیتا تمو منان خذی یو باہیا نکاو چی بیت کئی تاثر علان پلی خبر باننی لا یو شرکنا چی شرک بن کئی دی اس دار بن پینا کئی دی باللہ الاللہ سلو شیعن زربرو ولا يسرقنا ونبغلا كين ولا يزنينا ونبزنا كين ولا يقتلنا ونبوجني أولادنا فلا أولاد ولا يأتينا ونبلات لكين ببهتان فدروغ باني فبدنام باني يفترينه کی جوڑائی دی لرا بین ایدی ہننا مقام اقدنی وازدی ہننا رسول دی ولایا سینکا او خلاف نکیستا فی معروف الفوکم دانا کی فبایا ہننا پس بیعت کدی سرا وستغفر لہن اللہ وستغفر لہن اللہ ورن نبی علیہ السلام تعالی او جتا ته مؤمنان خضر راځي نبی علیہ السلام با بیا کولو ور پر دین افوا پر دو خود سره مؤمنان سره هغه دې آیات کې جو یا ایو نبی یو اے نبی علیہ الصلات والسلام اذا جاء اکل مؤمنات کلا کلا شی تا ته مؤمنان خضر یو بایان کانچ بیعت کئی تان سراو علان پری خبر باننی لا یشرکن باللہ چی شرک بن کئی دید اللہ سراو مومنانی خجراش نبیعت تازر کئی وعدہ کئی چی دیو شرکن کئی اللہ یشرکن باللہ چی شرک بن کئی دید اللہ سنہ شیعن ذر براؤ وَلَا يَشْرِقْنَا عَنَوَغْلَا كَئِن وَلَا يَزْنِينَ عَنَوَزِنَا كَئِن وَلَا يَقْتُلْنَا عَنَوَوَجْنِ اَوْلَادَهُنَّ اَوْلَادَ دَئِن وَلَا يَعْتِينَا بِبُحُتَانٍ اَوْنَبَارَاتْ لَكَئِن بِبُحُتَانٍ فَدَرُوْهُ بَانِنِ فَبَدْنَامُ یافترینو چی جوڑی دی لراو بین ایدی ہننا مخین دینا مخامخ دی واجنی ہننا رسول دی ولایا سینکو خلاف ونکیستاو فی ما رب ان پوکم دا اللہ کے فبايعهن نبيت كوانده سرا واستغفر لهن الله او بخنا والا دين پارادا الله نو واستغفر لهن الله او بخنا والا دين پارا نا الله نو ان الله يقين الله غفور رحيم بخن کے مهربان والترغيب وكي مؤمنان تا لا تتولوا قوما ما عليها قوم تا غضب الله كي غزا کرنا الله عليهم فدائبان قد يئسوا بدا كتان من سرين دين ان الآخرة الآخرتنا كما يئس الكفار لك سنگتي نام نصیب دی کافران من اصحاب القبور دراتلونا قبر نوالونا من اصحاب القبور دراتلونا قبر نوالونا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الصف مدنی سورة تے ترتیب دے سورتنو کے ایک آسار یا سپیتا اور ترتیب در نزول کے یا سن نحم ایک سو نو پس دسور تغابن نا نازل سے مخی سرس سرا ربط پگن و جرے اول و جاں مخی سور صف کے مخی سور ممتعین کے تنبیح و مومنان اتاو کافران سر دوستانہ مکوئی مخی سورت کے تنبیح و وارننگو کافران اتاو مومنان اتاو کافران سر دوستی مکوئی تعلق مساتی پدی سورت کے تنبیح ورکی مومنان اتاو کہ ناکار خبر مکوئی لما تقولون ما لا تفعلون دی صورت کے تنبیح ورکی مومنان اتاو کہ ناکار خبر مکوئی مخی صورت کے تنبیح ہوا و تعلق دا کافرانو مومنان اتاو اول ایت کیول اللہ یا ایو الذین آمنو لا تتخذوا عدوي وعدوكم ندی صورت کی ہوئی یا ایو الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون دوے میات کی دوے مواجع موقعی صورت کی زجر و مومنان اتا فغلط افعال باندے موقعی صورت کی زجر و مومنان اتا فغلط افعال بدی صورت کے زجر دے مومنان ہوتا فغلط اقوال باندی دی صورت کے زجر دے مومنان ہوتا فغلط اقوال درے موجا مخی صورت کے زجر و مومنان ہوتا فلین دین نکافران ہوتا مخی صورت کے زجر مومنان ہوتا کافران سر لین دین مکوئی مخی صورت کے زجر مومنان ہوتا کافران سر لین دین مکوئی بدی صورت کے زجر دے مومنان ہوتا و دوستے کولو دا کافران سر مخی زجرو دا اعلی درجے او دی صورت کی زجر دے دا ادنا درجے مخی صورت کی زجر دا اعلی درجے مومنان تا او دی کی زجر دا ادنا درجے مومنان تا سلورم آجا مخی صورت کی سلورم آیات کی ویلیو مخی صورت کے سلورم آیات کیوئے لیو انا براء منکم منتاسنا بیزار ایو منتاسنا بیزار ایو نو پا دی صورت کے سورہ سواف کے سلورم آیات کی ہوئی ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ دی صورت کی ہوئی سورہ سواف کے سلورم آیات کی ہوئی کافران سر جنگ کئی اللہ خواہی ان اللہ یحب الذین یقاتلون اللہ خواہی آکستان جائید اللہ فلار کی جنگ کئی پینزم آجا موقع صورت کے خطاب و مومنان اتاو یا قوم سرمے او جکی گئی خدا الله اوسا او ای باغی یا الله سمات کی موقع صورت کې بیا الله سمات کې وې مؤمنان تا یا قوم سرمے او جکی گئی خدا الله اوسا ای تی بدی صورت کې سوال لسم آیات کی مومنانو توئی بدی آیات کی سوال لسم آیات کی خطاب کئی مومنانو تاو کونو انصار اللہ شیع امدادیان دا دین دا اللہ دا اللہ دا دین امدادو کئی امتیازات تا صورت دا صورت ممتاز دے پشپگم آیات چیز نبی علیہ السلام نم دے پکی احمد یا تی من بعدی اسمہ احمد دارنگی دا صورت ممتاز دے ودی اللہ سم آیات نصر من اللہ و فتح قریب دارنگی دا صورت ممتاز دے پسلور آیات کانہم بنیان مرسوس کانہم بنیان مرسوس دارنگی دا صورت ممتاز دے پشپگم آیات و مبشرم بی رسولی اور دا صورت ممتاز دے پلسم آیات آیت نمبر دس یا ایو الذین آمنوا حالا دلکم علا تجارتے خلاصر سورت خلاصر سورے سواف سورت کے زجر دے مومنان اتا پناکار قول سر زجر مومنان اتا یا ایو الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون او ترغیب ورکی جہاد و انفاق کا او دری خطابات مومنان تا دوی میات کیا ایو الذین آمن لسم آیات کیا ایو الذین آمن سوال لسم آیات کیا ایو الذین آمن ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح لله پاک به نه خان صلی الله علیه و آله ما به سماوات یا چې آسمان کې دي و ما بل ارض اها چې پسم کو کې دي و ما بل ارض چې پسم کو کې دي و هو العزیز الحکیم ادا الله غالب دې او حکمت والا زجر بالاقوال یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو لما تقولون ولما ایتانسو ما لا تفعلون آچنکو ایتانسو آچنشیکو لیتانسو لما تقولون ولما ایتانسو کتاسو کوئی نا ایو حدیث شریف کرازی دا ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اناسا من اہل الجنت ينطلقون الى اناس من اہل النار ويقولون بما دخلتم النار فوالله ما دخلنا الجنة الا بما تعلمنا من الا بما تعلمنا منكم ويقولون انا كنا نقول ولا نفعل او كما قال عليه السلام ترغیب و ترہیب اول صفحہ 125 کی دا حدیث نقل کرے کہ نبی علیہ السلام فرمائی جنتیان بخبر کئی خلق و سرا ان اناسا من اہل جنت ینتلقون الى اناس من اہل النار جنتیان با جانویان سر خبر کئی فیقولون نوائی بدئی بما دخلتم النار تاسو ولی جهنم ترالی فوالله ما دخلنا الجنه الا بما تعلمنا منكم قسم بغدې چې موږ خو تاسو راته سویلو باغې مو عمل کړو موږ جنت ترالو فيقولون انا كنا نقول ولا نفعل دای په توي یمونگا سوین پاگی با مو عمل نکولو یمونگا سوین پاگی مو عمل نکولو زکا مونگا جہنم ترالو نا اللہ زدر روکی مومنانو تاو یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو لما تقولونا ولوائی تانسو ما لا تفعلونا چنسے کل تانسو کبرم قطن لیا دغو سین را اند اللہ فنید اللہ ان تقولو چوائی تانسو ما لا تفعلون ناچن کوئی تانسو ان اللہ یقنن اللہ یحب اللذین منک یا کسان سرا یقاتلونکم چی جنگ دی تاسو سرا فی سبیلی پلا دا اللہ کے صوفاً صبستا کاننا ہم تبوئے کنی دئی بنیان مرسوس ابا دے دئی چنہ گچا وَإِذْ قَالَ اول مثال دا جنگ ورکی وَإِذْ قَالَ مُنسَا آیات کا شیر موسیٰ علیہ السلام لِقَامِهِ قَلْقَامْتَا لقامی قل قومت یا قومی واقوما زمال ما تعزوننی ولی تکلیف را کوئی ماتا ویز قال موسیٰ آیات کا چل موسیٰ علیہ السلام لقامی قل قومتا یا قومی واقوما زمال لما تعزوننی ولی تکلیف را کوئی ماتاو یہ جہاد تا نزئی وقت تعلمونا اب تاکیس را پوئی گئی تانسو انی رسول اللہ علیکم یقنن ذا رسول دا اللہ ما اصاد دا اللہ ما علیکم تاسو تاو فلما زاغو فسر کلا چکا گجو دی جن دا اللہ نا ازاغ اللہ قلوباهم نکاگک اللہ ازلنا ددئی واللہ اللہ پاکلے لا یادل قوم الفاسقین توفیق نور کے قوم نا فرمانو تا دوی مثالو ویل قالا عیسی ابن مریم ویل قالا یاد کچھ ویلو عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام جید بی بی مریمی یا بنی اسرائیل اے اولاد آدھے عقب علیہ السلام انی رسول اللہ یقیناً ذا اساس مد اللہ الیکم تاسو داو مصدقاً لشاکون کے لما دا حکمنو بین ایدیاں چی مخی زمان دی من التوراتنا توراتنا ومباشرًا برسول عزیر ورکون کے پاک فی امبر باننی یادی شرابتی من بعدی رسط الزمان اسم احمد نمدد بادی الحمد وین کیوید اللہ اور نبی علیہ السلام فرمائی حدیث شریف کی رہی انا دعوت و ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ ذو دعائی ما دے خپلطلات ابراہیم علیہ السلام اور زیر ما دے عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اگر زیر اور کرے و مباشرم برسول اور زیر اور کون کے پر پیامبر بانے پر رسول بانے یا تی شرابتی من بعدی رسول زمانہ اسم احمد نمد دبا دیر حمد وین کیوید اللہ فلما جا اہم فسر کلا چرا غین دیتا بل بینات پوازہ دلیل باننی قالو اوین دی حالا زہر مبین دا جادو دے اخکارا ومن ازم سوکت نیر ظالم ممن دا چانا افترا علی اللہ الكذبا کی جو لئی پا اللہ بانی دروغا وہو یدعا آدام کذب دو درو جنا پدنیسی الی الاسلام اسلام تا واللہ اللہ پاکنے لا یادل قوم الظالمین تو فیکنو کئی قوم ظالمانو تا یریدنا غواری دئی دا ظالمان لیو تو فی اوچ ملک نور اللہ رنا دا اللہ بی افواہہم پخلود دی باندی واللہ قولا پاکر متم نوری پورا کون کنی اقفل رنا لرا اقفل دن لرا ولو کنی الکافرون اگر کبزگنی کافران واللہ لاللہ آزاتے ارسل رسولوں چنانے گلنے اقفل پیامبرا بالہدا و قرآن باننے ہدایت دا قرآن نمدے و دین الحاقیوں پا دین ریشیاؤں لیو زہر رہو دیر پانچ غالب کی دین راؤں علت دین کل دین پا دینوں طول باننے پیدوار دا دلیلو و لاؤکر المشرکون اگر کبدگنی مشرکان ترغیب الالجہاد یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو اے مومنانو هل ادلکم آیا اخیم تاسو تاو آیا کمرکم تاسو هل ادلکم آیا کمرکم تاسو انا تجارتن ویو تجارت بانی تنجیکم چی بچو کی تاسو لراو من عذاب علیم نازم دندناکناو آغا تجارت داری تو منونا باللہ ایمان نوڑی تاسو پا اللہ باننی ورسولی یو پا پیغمبرن اللہ و تجاہدونا جہاد بکوئی تاسو فی سبیل اللہ پلاد اللہ کے بی اموالکم پلگولو دمالن ساسو وانفوسکم پکڑولو دزانن ساسو ذالکم خیر لکم درنگی کی دل تاسو لرا غلی تاسو لرا ان کنتم تعلمون کجر تاسو فوہے گئی یا فر لکم بخنمو کی تاسو داؤ زنوبکم تکنون تاسو ویدخلکم داخل بکی تاسو لرا جنت باغن داؤ تجری چران بی من تحتی الانہارو لانی دون داغینا نہرنا ومساکن طیبتا اور زیونا دخوش علی پاک فی جنت آنو پا جنتن دا میر کی رہ گئی ذلك الفوز العظيم دا کامیابی لویا داو و اخرى او یو بل شده تحبونها که خوخوی تاسو اغی لراو منتوی تاسو اغی سراو نصر من الله امداد دا طرف دا اللہ ناو و فتح قریب او فتح نزی و بشر المؤمنین او زیر ورکا مومنانو تاو اس ترغیب ورکی دا دین کاتا یا ایو الذین آمنو اے مومنانو کونو سی انصار اللہ امدادیان دا دین دا اللہ کما قال لک سنگ چویلیو عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام زید ابن مریم للخارجین خارجین دخورنا چی مخنی رنا خیدی امو تبر خلقو للخارجین امو تبر خلقتا عیسیٰ علیہ السلام وطو من انصاری الاللہ سوک امدادی زمان دین دا اللہ تا قال الخارجین ویلغا معتبر خلقون نانو انصار اللہ مونگا امدادیان دا دین دا اللہ فآمنتا نیمان برورتوا عبت نیوڈلی من بنی اسرائیل دبنی اسرائیل ناو وکفرت وائبتن او انکار باوکو بلیڈلی فعیدن اللذین نمضبوط وکمگا حاکسان آمنو چی مومنانو علا عدوهم فا دشمن دلی باننی فعصبه پسبگ دلدی ظاہرین زرورا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الجمعہ مدنی سورة تے ترتیب دے سورتنو کے بہا سار دوش پیتا ہو اور ترتیب دے نزول کے ایک سو دس یو سلسم پس سورة سوف نو څنګه چې ترتیب کې سورې څو پتی لري دا چې نزول کې سورې څو پتی لري مخکې سورې تر رب وګڼ وځو دې اول وځو مخکې سورې څو کې شپږم آیات کې وي دای قران ته جادو وی قالوا هذا سحر مبين دا قران وی دا جادو دی اختیار موکی سره کې اخر کې وی اس پیغام یار دای قران لا جادو وی نو په دې سره کې جمعه کې لثمایا کې وی لَسْمَ يَا تَأْخِرُ كَيْ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قرآن دا اللہ ذکر کوي دا اللہ کتاب وې ډېر ډېر کې کامیاب شي مکی صورت کې وته جادو وي قرآن تا دې صورت کې وته الله وې زمان ذکر ډېر کوي لوی ذکر بهترین ذکر آ قرآن زمان ذکر ڈیرو گئی کہ اللہ دن رضا کی او کامیاب سے دوے موجہ مخی صورت کے ترغیب الالقتال مخی صورت کے ترغیب و قتال تا مخی صورت کے ترغیب الالقتال نپدی صورت کے تنبیح ورکی مومنان اتاو چې قتال نه کوي. دې سره کې تنبیه ور کوي مؤمنانو ته چې هغه قتال نه کوي نه لا بلار کې. دریم اوځو مخکې سره کې ترغیب للقتال موقع صورت کی ترغیب للقتال دی صورت کی ترغیب للصلات اذا نودی للصلات من یوم الجمعہ فصعوا الى ذکر اللہ دی صورت کی ترغیب للصلات موقع صورت کی ترغیب للقتال دی صورت کی ترغیب للصلات سلورم آجا مخی صورت کی اول کی اللہ تسبیح بیان کر سب بحل اللہ فسغی نمازی سرا دی صورت کی ویو سب بحل اللہ فسغی دا مزار سرا مخی صورت کی ویو سب بحل اللہ دی صورت کو یسبح للہ سبح یسبح دیو جنا متصل لارو پینزم آواجا مخی صورت ہو د سورې صف باول کې حالت د موسی علی السلام او د هغه قوم دی ورکو مخکې صورت کې اول کې حالت د موسی علی السلام او د هغه قوم چې تکلیفونه پر راغلي دي په دې صورت کې حال د محمد صلی الله علیه وسلم او غوروانی داغه د امت ذکر کوي. نبی علیہ السلام او داغه د امت غوروانی ذکر کوي دې صورت کې هو الذی بعث بالامین رسولا دیمات دیو جنا متصل راو امتیازات سورې جمعه دا صورت ممتاز ده پنه مایا آیت نمبر 9 دانگی دا صورت ممتاز دے پدوے میاد چی اللہ امیان تا پیغمبر رو لگو وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا دانگی دا صورت ممتاز دے پپینزو میاد چی بایلم عمل نہ کئی کما ذلیل حمار یحمل اسفارا لا صورت ممتاز دے پا دی خبران چی پا علم عمل نکئی کما ذلیل حمار یحمل اسفارا مثال پشان لخر دے دارنگی لا صورت ممتاز دے پدرے میاد آیت نمبر 3 وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ دارنگی دا صورت ممتاز دے پا آیت نمبر 11 خلاصر صورت صورت کے ترغیب ورکی انفاق تا صورت کے ترغیب ورکی انفاق تا عورت کئی پاو خلقو چی دن پریدی او دنیا پسیدی او ترغیب ورکئی قرآن کریم تا او اتباع نبی علیہ السلام تا ترغیب الالقرآن او ترغیب الى الاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ترغیب ورکی اتباع قرآن تا او اتباع نبی علیہ السلام تا. ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله فاكي بياني الله لرا يسبح لله فاكي بياني الله لرا ما في السماوات وعجب أسمان المكري وما في الأرض وعجب أسمكو كري هر صد الله فاكي بياني هر یو شے نالا تسبیح ہوئی نالا باقی بیا نہیں فالاوی تاسو پی بانے نہ پوئی گئی. سورہ بنی اسرائیل کی دیسی ہوئی دی ان سمجھ بارا سورہ بنی اسرائیل آیت 44 تو سابعون سماوات سمو والعرض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ تُسَبِّحُونَ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ فَاكِبَيْنِ دِيَنَّا الْأَسْمَانُ نَوَّا وَالْعَدُ وَالْمَكَى وَمَنْ بِهِنَّا أَوَاسُ كِبَرِ إِزْمَكِ أَسْمَانُ نُكِدِي وَإِن مِّن شَيْءٍ نُّسِيَ سِيَاهُ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ مَغَر پاکي بيان سره الحمد لله الله وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لَكِن تَعْصُوا وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ وَلَكِن تَعْصُوا نَبِي گئے تَسْبِيحَهُمْ وَتَزْوِيدَ دَيْبَانِ پُبَاكِ بَيَانُلُوْتَ دَيْبَانِ هر سوکو هر یو زندہ سر نَالَا پَاكِ بَيَانِ وَتَاسُ بِبَانِنَا پُوئِ گئی وَلَاكِنْ لَا تَوْقَوْنَا تَزْوِيحَهُمْ وَلَكِنْ تَاسُ نَا پُوئِ گئی وَتَزْوِيدَ بَيَانُلُوْتَ دَيْبَانِ هر یو شید اللہ تَزْوِيح ہوئی نالا پاکی بیانی یسبح للہ ما فی السماوات پاکی بیانی اللہ لراج پاسمان مکری وما فی الارض وراج بز مکو کری الملک واقدار نے القدوس پاک دے دا ابنا العزیز غالب دے والذی دانہ آزاد دے ما سبیل امیین رسولن کرا لے گلے لے پا امیانو کی رسولن پیمبرو من هم درید جنسنو یدلو علیم تیلو لینا پیمبر پدیبانی آیاتی ہی آیاتنا دا اللہ ویزکیہم موپا کئی دیلنو ناخلا قرزیلونو ویعلمهم الكتابو او تعلیم ورکی نیتن قرآن والحکمت و سنت و انکانو اگر چیو دی یا یقیننو دی من قابل و مکرناتو در پیامبر علیہ السلام ناو او در قرآن نا نفی ظلال مبین خام خام پا گمراہی کارکی و آخرین و نور کسان دی من هم ددیناو ددی عربنا لما يلحقوا بهم تنديو جيسو دين سرا دي اجام سرا وهو العزيز الحكيم عدال ناغان ده حكمت والا ذلك فضل الله ذلك دا لگن دا انبیاء علم السلام فضل الله دا فضل دا اللہ نے یا ذلك کی اشارہ یہ قرآن و سنت ترا ذالکانا قرآن و سنتا فضل اللہ لا فضل دا اللہ نے یوتیه ورکی دیل رمی شاہو چال ریتی خوخشی واللہ ذو الفضل العظیم او اللہ قاون فضل ویلے مثل الذين مثال کسانو حمل التوراتا چه زکره ده توراتا ثم لم يحملوها بے عمل نکڑے پا غیبان نی کمان تلیل خماری پچان نمی سال دخار نی یحمل اصفارا چی بار کی کتابو ناو نیوازی تورات پر خاص ندے اللہ وی بے سمان سل القوم النزینو بد مثال نقوم دہا کسانو کذبو بی آیات اللہ چی درو جن کے اکڑی پہتنو دا اللہ واللہ اللہ پاکر اللہ یحدی تو فکنو کئی قوم الظالمین قوم دا ظالمانو تاو قل اوہوات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یا ایو الذین ہادو اے آکسانو یہودیان دی انزام تم کو گمان کوئی تانسو انکم یکنن تانسو اولیاء للہ دوستان اید اللہ من دون الناس بغید خلقنا فتمنہو الموتا پس آرزو کئی دا مرگاو اوالی مرگاو ان کنتم صادقین کچری تاثریشتنی ولا یتمنونہو آنوالی دیدی مرگ لراو ابدن ہی چری بما پساو دائیں قدمت آئی دیہم چی موکی لگلی دینا سنو دلئی واللہ علیم من ظالمین آللہ پوینی پا ظالمان باننی قل اوائیاتیں پیغمبر علیہ الصلاة والسلام آؤ ان الموت اللذی یکنن مرگ حاغ آؤ تفرونا کی تفتیتا سو منہو ددین آؤ فا انہو پس یکنن دا مرگ آؤ ملاقیکم مقامو کی دنگن تانسو سلاو سمت ردونا بیابو واپس کرے شیطانسو الہ عالم الغیب حوزاتا چی پوینے پپٹو باننے وشہانتی و پخکارو باننے فینبیو کم پس صبر وکی تانسو لراو بما کنتم تعملون پابانے چی تانسو کولاو ترغیب اور قید دین کارتا من ذکر کئی دن کار بھی قیاس کئی یا ایو الذین آمنو اے مومنانو اے ایمانوالو ازانو دیل سولا دے کلا کی آوازو کی مانزتاو میو مل جمعاتی پورت جمع فسعون رامندکی الہ ذکر اللہ ذکر دا اللہ تا کتاب دا اللہ تاو ذکر دا قرآن نمم دے فسعو الہ ذکر اللہ فس رامن نہ کئی کتاب دا اللہ تا ذکر دا اللہ تا مانزتا وزر البائن او پریک دہی لین دینو کلچی آوازو کی مانزتا نالاوی رامن نہ کئی فسعو الہ ذکر اللہ پس رامن نا کئی ذکر دا اللہ تاؤ سورة تواحات پاسم اشبارا گوری سوال سمیت موسیٰ علیہ السلام تا اللہ سوئی پاسم اشبارا سورة تواحات آیت چودہ سوال سم اننی انا اللہ لا الہ الا انا فابدنی واقم الصلاة لذکری اننی انا اللہ یکنز اللہ امہ لا الہ الا انا فابدنی نیسے بالمددگارا مگر امدائیو اللہ دے واقمی صلاتا فابدنی نپس عبادتو کئی زمان واقمی صلاتا لی ذکری او پابندی کوان دمونزان دپارا دیا دولو زمان واقمی صلاتا لی ذکری نمدت ہوئی کی آوازو چی ازانو دیل سولاتے کلا کی آوازو چی مانزتا میو مل جمعاتے پورا دجوی فتو الى ذکر اللہ نرامنہ کئی مانزتا منسر دی اقیمی صلاة لی ذکری فتو الى ذکر اللہ نرامنہ کئی مانزتا رازی مانزتا رازی یاداش دالناتا وذر البیان پریگ دینے دین ذالکم خیر لکم دانگی کی دروگ ونیتا سلائن کنتم تعلمون کچری تاسو پوئی گئی فیضا قنیتی صلاتو پس کلا کی پرنشی منزاو فان تشرو فی الارد نقوارش علمکہ کے ومتعو من فل اللہ او الہٹو ایرسکی علان داللہ وذکر اللہ او یاد کئی اللہ کثیر انڈی رو لعلکم تفلحون خام خان چی تاسو کامیان سے زجر دنیا پر ستا ویزارا او تجارتا او کلشوینی دی تجارت و سودا گری او لہوا یا بے فیدے کار انفضو الیہا نقارشی دیتا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا او فریدی تال رو لارو قُلْ اُوَيَوْا تَمَا عِنْدَ اللَّهِ حَاجِ بَنِدَا اللَّهِ خَيْرٌ وَرَدِ مِنَ اللَّهِ دَا بَسُنَهُ مِنَ التِّجَارَةُ دَ تِجَارَتْنَا مخی تجارت لفظ مخی کو دا آیا تا وَيْدَارَ او تِجَارَتَ کلے چی دے اوینی تجارت خوچے کلے دین کار پریخو او دنیا پسیش وی نو اس وطا اللہ وی قل ما عند اللہ خیرن ویعجبنی دالنا دی قرر من اللہ وی دا بسنا ومن التجارت تجارت تجارت لفظ رسو کو تو والا تجارت وی وچیر دن کار دی پریخن اللہ وی داوس آبس لی واللہ خیر رازقین او اللہ غنا درزق ورکا ان کو ندیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المنافقون مدنی سورة تے ترتیب در سورة تنو کی 63 او نزول کی 104 یوتر سلورم موقع سورة سرارابت پگن وجودے اولا وجا موقع سورة جمعہ کی ترغیب قرآن تھا موقع سورة کی ترغیب الالقرآن او انفاق ترغیب قرآن تو انفاق تھا دی صورت کے دا منافق حال بیانے چنو قرآن طرح جو نہ جہاد طرح جی دی صورت کے دا منافق حال بیانے چنو انفاق طرح جی اور نہ قرآن طرح جی نہ انفاق کئی اور نہ قرآن زکی دے موجا موقع صورت کے بیان دا انفاق و اجمالی مختصر مکی صورت کی بیان دا انفاق و اجمالا مختصر بدی صورت کی تفصیل کئی پہ انفاق لسمیات کی وان فی قومی ما رزقناکم یہ صورت کی لسمیات کی تفصیل کئی الہ اللہ بلا کی مال خط کی درے موجا مخی صورت کے ترغیب و انفاق تا مخی صورت کے ترغیب و انفاق تا ترغیب الى الانفاق بدی صورت کے بدی صورت کے زجر اور کئی آغا چاہتا کہ انفاق نہ کئی سوستی کئی دی صورت کے زجر اور کئی سست و خلق ہوتا جانا پلار کے مال نخص تھے انزم ہو جاؤ موقع کی صورت کے نہم آیات کے ویلی فتح الہ ذکر اللہ موقع کی صورت کے نہم آیات کے ویلی فتح الہ ذکر اللہ دی صورت کے نہم آیات کے ویلی یا ایو الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ مالا اولاد دیتا سو لا اللہ دین نبن نکی لا اللہ کتاب نکی یو جنا متصل راوړو امتیازات تو صورت دا صورت ممتاز دے پسلور میاد چی منافقان اللہ ویتو جبوکا اجسامهم تازیو کی بس آچه ایتال را جو خیر دی دانگی دا صورت ممتاز دے پا امدہ سلور میاد کی کان نوم خوشب مسندہ کان نوم خوشب مسندہ دارنگی دا صورت ممتاز دے پو اوم آیات اتم آیات او نهم آیات اوم اتم نهم خلاصر صورت صورت کی زجر دے منافقان ہوتا چی انفاق ولی نکوئی لالا ولار کی مال ولی نخرج کوئی دارنگی دا صورت ممتاز دے پو اوم آیات چی منافقان وئی لا تنفقو مال مفرد کوئی دارنگی دا صورت ممتاز دے پدرے میات آیت نمبر تین او دا صورت ممتاز دے پپینزم آیات باندے یسودون وهم مستقبرون اور ہی رئی اوزان غٹ گنی سورہ منافقون کے بیان دا منافقانو کئی داغی نخی قباحتو نبیانی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ او کلا چرا سیتا تا منافقان قالوا اے منافقان نشادوں گا بیان کو اِنَّكَ نَرَسُولُ اللَّهِ یقِنًا تَوْخَا وَخَا فِي عَمَّرْ دَا اللَّهِ اَسْتَادِلَا اللَّهِ نا اللہ ہوئی محس کی ادخال اللہ محس کی دا اللہ خبر ادا اللہ وی دې کې څه نشتا والله يعلم الله او الله کويږي ان کل رسول یقینا تا خامخا پیغمبر الله رسول الله دې کې څه نشتا چې ته د الله پیغمبر یې خدا منافقان چې دا خبره کوي دې دروغ وایي زړه نه کوي والله يشهد الله بیان کوي ان المنافقین یقیناً منافقان لکاذبون خامفا دیدی در اجناو دسلن ادا بیان نکی اتحادو نیولی دی ایمانا قسمنا فلو جنتا دال وصدو نبان سدین سبیل اللہ دلار دال لانا دین دال لانا انہم یقیناً دیسا آبدیں ما کان یا ملونا چرے کولاو ذالکا دا دیو جناو بیانو میزک دین آمنو ایمان روڑ پخلا باننی سوما کفرو بیا کفر کلیو پزلکین فتو بیا علا قلوبیم نمور والے سیرے پزلو دلی باننی فهم لا یفقهون پس دین پویگی وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ قَالَ كَيْفَ تَدَيْنَ لَهُ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ تَجُوكَ مَا قُلْتَ سَالَنَا جُسْتِ دَيْنِ وَإِنْ يَقُولُوكَ خَبْرِ كَيْدَيْنِ تَسْمَعُ وَكَيْدَ لِقَوْلِهِمْ خَبْرُ دَيْتَاوْ كَأَنَّهُمْ تَوِيكَنِ دَيْنِ خُشُبُ مُسَنَّدَاوْ مُنْدَانِ او جوڑی دی مسنداؤں قدرو لیشیدی دیوالتاؤں یا سبونا گمان کئی دیں کل صحت انداری چلی علیم پدھی باننے ہم اللہ دو دی دشمنان دی دلرگی دیر قسم ندی کم تی بہتر قسم دی ناغین فرنیچر جوڑی گی او دویم قسم لرگی چیبیا پا تعمیر کی لگی درین کے سماغے نے زمیندار کی وجہ جوڑی سلورم کے سماغے نے بیا درنبی اور لور لات کے جوڑی وغیرہ اور پینزم کے سم بیا خشاک ہوئی اور داسپگم کے سم چدے یہ تا منڈائی ہوئی غدا وہ نجوڑی پرتائی نی تنون کیا چولے سی نی نغری کی کے خیسے نی نغری کے سوزولے سے نی ماتولے سے اور دیوان دے جود رہنو دیو طرف نے اگر نو لا تلانه چې بل طرف کې بیا بل طرف کې دون شي نو ایس دکانه اټول اور دې کور کې کله یو خوا کیری او کله بل خوا اته هدا کور مالک سره کوي دا منافق دا مونډای دا دا جوړی دي دا مونډه دا کار نی کانون ته کني دی دا منافقان خوشم مسنن دا مونډان دی دیوا ته درولې شي یا سبونا گمان کئی دئی کلنا سیعتن داری چگی علیم پدئی باننی خم اللہ دو دئی دشمنانی فحضرم پس او یروان دئی قاتلہم اللہ تبانی کی دئی لنا اللہ اللہ یو فکون کم ترم توالو لیسو دئی ویدتاو کی نلو کلن چویلیسی دئیتاو تالو را شئی تالو را شئی یستغفر لکم بخنو بو یستغفر لکم چی بخنو قواریتا ستاو رسول اللہ پیمبر دا اللہ لو رؤوسهم خوزوی دی سرنا قلاو ورائیتاو ورائیتاو ما اوی نمت دی دراو ورائیتاو ما اوی نمت دی دراو یسود دونا چی اوڑی مدین قرآن ناو وهم مستكبرون او دای ځانمن کړم کې د الله نه کتاب نو دای اړین تون کې د الله نه کتاب نو سوا اون نه برابر خبر نه پدې باندې استو فرتنهم بخنوانه تدې د پاراو املم تاسو پر لهم یا بخننوانه تدې د پاراو لایو پر الله لهم یعنی ما خلنا کہ اللہ دیتاو ان اللہ یکنن اللہ لا یادل قوم فاسقین توفیق نو کہ قوم ننا فرمان ہوتاو ہم اللذین دیا کسان دی یقولونا چوائی دی لا تنفقو مفرس کوئی علاما پاچا بانی عند رسول اللہ کپنی زفی عبرد اللہ دی حتا پمانا کے دیر پارا حتا دیر پارا ینفذو چقوار سیدئی وللہ یوخاس اللہ لرو خزائن السماوات خزانین اسمانن ولا دوزمکو ولیکن المنافقین ولیکن منافقان لا یمقون پویگی یقولونا وائدئی لئر رجعناو کوا پس مونگا الان مدینہ تی خارتاو لیو خرین جنہ خامقا عبا لیو خرین جنہ الانزو خامقا عبا بازی عزت لیو خرین جنہ خامقا عبا بازی آوازو عزت من من حل ازل دنی کرنا زلیل لراو وللہ عزتو اللہ لرا اختیال لیزتو وللرسول ورکلن عزت پی امبر پنتاو وللمؤمنین ورکلن عزت مومنانتاو ولیکن المنافقین ولیکن منافقان لا یعلمون پویگین یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو لا تلکم وفلن کتاس لراو اوالکم مالنا ساسو ولا اولادكم انا اولاد سانسو عن ذكر الله لكتاب الله نو ومن يفعل ذلك شاجو قداكار ومن يفعل ذلك او شاجو قداكار فاولئك فنك سانكري هم الخاسرون دين تاوانيان ترغیب مومنان ہوتا وان بقو او خرج کئ مما داغ مان نو رزقناهم کیون کریم در کریم نتا سوتاو من قابل ان موکن دینا یا تیا چرا بسی آلکم الموت یدتا سوتا مرگو فیقولن وائی برب وار بازمو لولا آخرتنی ولید نرسو قول ما لنو الاجل قریب نیتین دیتاو فاسو دقا نو خیرات پکڑیو ماو وَاكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ او امت زدنی کانونو وَلَنْ يُوَخِلَ اللَّهُ شَرِنْ رُسُقِيَ اللَّهُ نَوْسَنِي سِو نَسُو اِذَا جَاءَ عَجَلَهَا کَلَا شِرَاسِنِي اِذَا جَاءَ عَجَلُهَا کَلَا شِرَاسِنِي تَدَدِ نَفْسَو نیٹا چی پورش کی نا بیا نا را گئی دا دی محلہ کی دا حرور لارو جدا سزمون دا سہر کور تلارو لمانزنا او جمعات کی ساور تو بیائے کور تلارو اسی مازیگر پسی جنازہ را سار مانزن تلارو جمعات تروغ جوڑ او نیٹای کلاوا وَلَيُّ عَقِنَ اللَّهُ شَرِنُ رَسُقِيَ اللَّهُ نَرْسَنِ سِعُ نَرْسَو اللہ دے مغفرت نصیب کی اللہ دے مخیم وَلَيُّ عَقِنَ اللَّهُ شَرِنُ رَسُقِيَ اللَّهُ نَرْسَنِ سِعُ نَرْسَو اِذَا جَاءَ عَجَلُهَا کل شراشن تذرین امسو واللہ خبیر بما تعملون اللہ خبردار پابانی چتا سے کوئی بنگوئی